frumoasă fort, n-o să-mi pară rău deloc. Hai, hai, că așa-i viața când te apucă dimineața. Dimineața cu doi cai și o mândruță dacă o ai. Cineva, măi, o iau în căruța mea, măi, să n-o fure cineva, măi. Hai, hai, cu căruța că s-o măritat mândruța, că e frumoasă foc, n-o să-mi pară rău deloc. Hai, hai, că așa-i viața când te apucă dimineața, dimineața cu doi cai și o mândruță dacă o ai. Ia-i!